إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سلمانلار، sizə və öz nəfsimə təqva olmağı tövsiyə edirəm. Təqva Allah subhanahu taala bizə və bizdən əvvəlki ümmətlərə vəsiyyətidir. Allah subhanahu taala buyurur ki: "Və laqad vəssayna lladīna ūtul kitāba min qablikum və iyyākum an taqullāh." Artıq sizdən qabaqçı olan kitab əhlinə və sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə etmişik. Təqva olmağı tövsiyə etmişik. Təqva da Allahın əmrlərini yerinə yetirib, onun qadağalarından çəkinməkdir. Əgər baxsaq, əziz qardaşlar, görürük ki, Allah subhanahu taala bizə olan nimətləri o qədərdir ki, onları sayıb qutara bilmərik. Allah subhanahu taala buyurur: "Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Əgər Allahın nimətlərini saysanız, sayıb qutara bilməzsiniz. Və bu nimətlərin içində ən böyük nimətlərdən biri də əmin-amanlıq nimətidir. Allah Subhanahu taala verdiyi əmin-amanlıq nimətidir. Həqiqətən əmin-amanlıq Allah Subhanahu taaladan verilən bir nimətdir. O niməti bəxş edən Allah Subhanahu taaladır, əmin-amanlıq nimətini. Ona görə də Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Əvvəlen yarav ennə cəalnə haraman aminən لتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون." Ənkəbut surəsinin 67-ci ayəti. Allah subhanahu taala bu ayədə buyurur ki: "Məgər onlar ətraflarındakı insanlar yaxalandıqları halda onlar üçün müqəddəs əmin bir yer etdiyimizi görmürlərmi? Onlar batilə inanıb Allahın nimətlərini inkar edirlər." Allah subhanahu taala bu ayədə nimətin Allah subhanahu taala əmin-amanlığın Allah tərəfindən nimət olduğunu vurğulayır ki, Allah subhanahu taaladır edən əmin-amanlığı. Beləcə də başqa ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki: "Əlləzi əsəməhum min cu'in və əmənəhum min xov." Qureyş surəsinin 4-cü ayəti. O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxudan sonra əmin-amanlığı bəxş etdi. Ey Allahın qulları, əziz qardaşlarım, həqiqətən əmin-amanlıq imanın qardaşıdır. İmanla bir yerdədir. İman artdıqca əmin-amanlıq da artar və iman azaldıqca, nazikləşdikcə əmin-amanlıq azalar və iman getdikdə isə Allah təala bizi qorusun, əmin-amanlıq da itib gedər. Ona görə də Allah subhanahu taala buyurur ki: "Əlləzinə əmənu və ləm yərdikü imanəhum li zulmin ulaikə ləhnul əmnu və hum muhtədun." Deyək, iman gətirib imanlarını zülmə qarışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır. Allah subhanahu taala başqa ayda buyurur ki: "Fəmən əmənə və əsləhə fələ xəvfun əleyhim və ləhum yəhsənun." İman gətirib yaxşı işlər görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm qüssə görməzlər. Əziz qardaşlarım, əmin-amanlığın bərqərar olma səbəblərindən ən başlıcası Allah subhanahu taala tövhididir. Və Allah subhanahu taala ixlaslı olmaq ibadətdə Allah subhanahu taala'nın təkləşdirməkdir. Əgər bunlar olarsa, yeryüzündə əmin-amanlıq bərqərar olar və onun əksi olan qorxu itib gedər. Allah subhanahu taala buyurur ki, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نُورُ سُورَةٍ 55. ayeti. Allah subhanahu taala bu ayette buyurur ki, Allah aranızdan iman getirip yaxşı işler görenlere yalnız mənə ibadet ederler. Heç nəyə mənə şərik qoşmazlar deyə onları özlərindən əvvəlkilər kimi yer üzünün varisləri edəcəyini, onlar üçün onların Allahın özü bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcəyini və onların qorxusunu sonra əmin amanlıqla arxayıntılıqla əvəz edəcəyini vəz buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər şübhəsiz ki, əsl fasiqlərdir. Və əminəmanlığın əsas səbəblərindən biri də Allah subhanahu taala'ya dua edib, Allah subhanahu taala'dan həmin əminəmanlığı istəməkdir. Əgər əminəmanlıq Allah tərəfindən olan bir nemətdirsə, əminəmanlığı bəxş edən Allah subhanahu taala'dırsa, ona görə də biz həmin əminəmanlığı Allah subhanahu taala'dan istəməliyik ki, bizi əminəman etsin. Ona görə Allah subhanahu taala öz xəlili olan İbrahim əleyhissalamın duasını zikr etdikdə belə deyir: "Və qalə İbrahim Rabbi cəal hazəl bələdə əminən və cüzubni və bəniyyə ən nəbudəl əsnəm." Xatırla ki, bir zaman İbrahim belə demişdi: "Ey Rəbbim, bu diyarı əminəmanlıq yurdu et, məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq edər." Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər ayın əvvəlində ayın hilalını gördükdə belə deyərdi: Allahümme əhlilhu aleynə bil yumni vəl imani vəl səlaməti vəl islam Rabbi və Rabbukallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurardı ki, ayı gördükdə, təzə ayı gördükdə, Allahümme həmin ayı bizə əminəmanlıqla, imanla, salamatla, İslamla gətir. Sənin, mənim və sənin Rəbbin Allahdır. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət edir. Və eləcə də İmam Əhmədin Müsnədində Əbu Səid Xudri rəziyallahu anhdan sadiq olmuşdur ki, buyurur ki, rəziyallahu anhu, "Quluna yomən səndə, ya Rasulallah, hər min şeyin yəquluhu fəqəd bəlğətül qudur xənacir." Ey Allah'ın elçisi, artık korkudan geldiler, boğazlara gelip sattığı zaman biz ne diyebiliriz mi? Ne bir şey var mı biz onu diyeyiz, Allah'tan isteyiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəli, Allahümme sür avratena ve amin ravatina. Buyurur ki, Allahümme sür avratena, Allah'ım bizim övretlerimizi doğru ört ve bizim qorxumuza da əminəmanlıq ver. Qorxumuzu əminəmanlıqla dəyişdir. Vəli Allah buyurur ki, o zaman deyir Allah subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin düşmənlərinin üzünə külək vurur və onları küləklə dağıdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu duanı da hər səhər və axşam edərdi. Əziz qardaşlar, əminəmanlığın bərqərar olma səbəblərindən biri də müsəlmanların cəmaatına lazım olmaq, cəmaat olmaqdır və cəmaatdan parçalanmamaq və əmr sahiblərinə eşidib itaat etməkdir. Çünki əminəmanlıq yalnız cəmaatla bir yerdə olur. Cəmaat yoxdursa, əminəmanlıq da yoxdur və cəmaat da yalnız əmr sahibi ilə imamla olur. Və imam da yalnız ona eşidib itaat etməklə olur. İmam Əhmədin Müsnəd əsərində Zeyd bin Sabit radiyallahu anhdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə deyir: Sələsun, lə yuqallu aleyhim nəqallu muslimin. Üç şey var ki, Eğer o üç şey bir neferde olarsa, bir Müslümanda olarsa, onun gelbinde kin, küduret, haset olmaz. Eğer üç şey bir Müslümanın gelbinde olarsa, üç şey bir Müslümanda olarsa hemen katliyet. Müslümanın gelbinde kin, küduret, haset olmaz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, en birincisi, İhlasul ameli lillah. Ameli yalnız Allah için etmek. Yalnız ameli Allah'a sarf etmek. Başka hiç kese ibadet etmemek. Ve münasahatu a'immetil muslimin. Ve Müslümanların imamlarına, emir sahiplerine nefret etmek. Ve lüzumu cemaatihim. Ve Müslümanların zamanıyla zamanına lazım olmak. Zamanla bir yerde olmak. Zamanından parçalanmamak. Eğer üç sifat Müslümanda olarsa, Müslümanın kalbine kinki dura sefat girmez. Ona göre de bakarız, bunların tam eksini emel edenler, kalbleri kinki dura sefatla doludur. O şəxslər ki Allah'a şərik koşurlar, ibadeti Allah'tan başkasına edirlər, bunların kalbine kinki dura olur. O şəxslər ki Müslümanların emir sahiplerine, imamlarına nefret etmirlər. Eksine onlara hış edirlər, onlara karşı çıxırlar, arkalarıyla davranırlar. Bunların kalbinde təsir çünkü olarak olacaktır. Ve o şəxslər ki, Müslümanların zamanından ayrılırlar, ixtilaf getirirlər, ixtilaf yayırlar, Müslümanları parçalayırlar. Bunların kalbinde çünkü olarak olacaktır. Ona göre kim istəyirsə ki, həmin təsirlikdən, çünkü olarak təsirlikdən kurtulsun, mütləq bu üçəyə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nəsihətinə əməl etməlidir. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيكُ مِنْ بَرَائِمْ Həqiqətən dəvət, İslam dəvəti onları əhatə etmişdir. Yəni kim bu üç şeyləri yerinə getirərsə, İslam dəvəti onları bir qala kimi əhatə edər və onları qoruyar. Əziz qardaşlar, Əminəmanlığın bərqərar olmasının səbəblərindən biri də alimlərə qayıtmaq, alimlərdən soruşmaq, xüsusilə də o məsələlər ki, böyük məsələlərdir, ümumiyyətin böyük məsələlərinə aiddir, əminəmanlığa və qorxuya gətirib çıxardan məsələlərdir və ümumiyyətin ümumi məsləhətidir. Bu məsələlərdə ancaq elm əhlinə, böyük alimlərə qayıtmaq lazımdır. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki: "Ve izâ câ'ahum emrun min el-emni ev-el-havfi azâ'û bih. Ve lev raddûhu ilâ'r-rasûli ve ilâ'ûlil-emri minhum la'alimahu allazîne yestenbitûnehu minhum. Ve levlâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu lektebe'tumuş-şeytâne illâ qalîlen." Nisa suresinin 83. ayeti. Allah Subhanahu buyurur ki: "Onlara emnamanlık veya korku haberi geldikdə derhal onu yayarlar." Halbuki eğer bunu peygambere veya özlerinden olan ihtiyar sahiplerine demiş olsaydılar, elbette hemen haberi onun mahiyetine varan kimseler bilirdiler. Eğer Allah'ın lütfi ve merhameti üzerinizde olmasaydı, şüphesiz ki az bilgisiniz müstesna olmakla şeytana uyardınız. Ve büyük meselelerde alimlere kaçmak lazımdır, ehmetine kaçmak lazımdır. Hərə özündən bir fətva, bir hökum vermək olmaz. Hətta müsəlmanların parçalanmasına, qanının axmasına səbəb olmasın. Əziz qardaşlarım, ey möminlər, həqiqətən əgər insan özündə kamil imanı gerçəkləşdirərsə, başqa insanlar ondan əmnamanda olarlar. Eğer özündə kamil imanı gerçekleştirmişsənsə, bil ki başqa insanlar səndən əmin olurlar. Yox, əgər səndən əmin olmurlarsa, bil ki səndə vacib olan iman kamil deyil. Və sən hələ imanının vaciblərini yerinə getirməmişsən. Ona görə də Müsnəddə Fadalə bin Ubeyd radiyallahu anhdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə bunda belə deyir: Ələ uxbirkum bil mümin. Sizə mümin barədə xəbər verim mi? Kimdir mümin? Mən əminəhun nəsu alə əmvəlihim və ənfusihim. Mömin o şəxsdir ki, insanlar öz mallarından və canlarından onda əmindirlər. Əmindirlər ondan ki, bunlara ziyan verməyəcək mömin. Nə mallarına, nə də canlarına. وَالْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ Müsəlmən də o şəxsdir ki, başqa insanlar onun dilindən və əlindən salamatdırlar. وَالْمُجَاهِدْ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي تَعَةِ اللَّهِ Müzahid o şəxsdir ki, Allaha itaatdə özü ilə, öz nəfsi ilə cihad edir. وَالْمُهَاجِرْ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَ وَالذُّنُوبَ Və mühacir də o şəxsdir ki, günahları və asilikləri, xataları tərk edir. Əziz qardaşlarım, əminəmanlıq nimətinin bəzalar olma səbəblərindən biri də həmin nimətə görə Allah subhanahu taala şükr etməkdir. Allah subhanahu taala şükr etməklə əminəmanlıq niməti artar. Ümumiyyətlə, şükür bütün nimətlərin artmaq səbəbidir. Nimətlər şükürlə artır, Allaha şükürlə artır və asilik etməklə də nimətlər verir. Ona görə də Allah subhanahu taala buyurur ki: "وَاِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" İbrahim surəsinin 7-ci ayəsi. Allah subhanahu taala buyurur ki: "Yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi. Əgər mənə şükür etsəniz, sizə olan nimətimi artıracağam. Yox, əgər şükür etsəniz, nankorluq etsəniz, unutmayın ki, mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir." Və bunu da bilmək lazımdır ki, nemətin getmə səbəbləri də var. Onlardan biri də əgər insan imanını küfrə dəyişərsə və itaəti üsyanla dəyişərsə, onda həmin nemətin getməsinə səbəbdir. Allah subhanahu taala onda insanın əminəmanlığını əlindən alıb və ona qorxu verir. Qorxu içində yaşadır. Necə ki Allah subhanahu taala buyurur: وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Nəhl surəsinin 112-ci ayəsi. Allah subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, Allah bir şəhəri misal gətirir. O şəhər əminəmanlıq və arxayınlıq içində idi. Lakin Allahın nimətinə küfr etdilər. Allahın nimətini inkar etdilər. Allah həmin şəhərə etdikləri əməllərə görə azlıq və qorxu bəlası daxtırdı. Allahumma bərk və nəfi hədi kitabikəl azim və fi sünnəti nəbiyyikəl kərim əqullu həzəl qol və səfurullaha li və ləkum və lisəil müsminə min kudu zəm fəstəfuruhu yəfur ləkum innəhu və qafuru rəhim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الباب السلام Bir insanda, bir nəfərdə əgər üç şey cəm olunarsa, üç şey olarsa, onun üçün bütün dünya cəm olunmuşdur. Elə ki, bütün dünya onun ayağındadır. Onlardan birincisi əminəmanlıqdır. İkincisi afiyyətdir, sağlamlıqdır. Üçüncüsü isə insanın ruzisi və yeməlidir. Necə ki, İmam Tirmizi və İbn-i Məcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə rivayət edirlər ki, Ubeydullah bin Mehsan Əl-Ənsari radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi: Mən əsbəhə minkum əminən fi sirbihi muafən fi cəsədihi ində hüqusu yəvmin fəkəənnəmə hizət ləhu dünyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizden kim öz damında ve ailesinde emin aman olarak ve bedeninde afiyetli olarak ve ileride de onun evinde bir günün ruzisi olarak uyanarsa artık elə bil ki bütün dünya onun için dən olur. Bütün dünya onun için dən olmuştur. Əziz kardeşlerim, bu hədisin mənasına fikir verin. Görün necə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əminamanlığı sağlamlıqdan ve bir günün ruzusundan əzbər zikredir. Deyir ki, kim əminaman olarak öz damında ve əhlində. Çünkü eğer əminamanlıq olmazsa, insan ne cəsədindən, ne sağlamlığından, ne zaman dövlətindən istifadə edə bilməz. Necə ki deyilir, əstəidu mən istəəzə bi qeyrihi. Həqiqətən, xoşbəxt insan odur ki, başkasından ibrət götürsün. Neçə-neçə insanlar var ki, malları var, canları var, amma əminamanlıq içində deyirlər. Canlarından qorxurlar, ailələrinə görə qorxurlar, namuslarına görə qorxurlar və ona görə də əgər biz bugün əminamanlıq içində isə, bir yerdə ibadətlərimizi ediriksə, cümə namazlarımızı qılırıqsa, bayram namazlarını qılırıqsa, həccimizi ediriksə, orucumuzu tuturuqsa, zəkatımızı veririksə, bu böyük bir nemətdir ki, Allah Subhanahu taala bunu bizə verir. Buna görə Allah Subhanahu taala'ya şükür etmək lazımdır. Ona görə də qardaşlar, əminamanlıq nemətinə görə Allah'a şükür edin. Allah'tan istəyin ki, bizim əminamanlığımızı artırsın. Allah Subhanahu taala istəyirəm ki, bizim canımıza, ailələrimizə, ölkəmizə əminamanlıq bəxş etsin. Və sallu və sallimu və aləkumullahu alə Muhammed ibn Abdillah kəmə əmərəkumullahu bidəyətə fi kitabihi fəqal İnnallaha və mələikətəhu yusallunə aləl-nəbi Yə eyyuhəl-ləzinə əmənu sallu aleyhi və sallimu təslimə وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين وأقيموا الصلاة.